cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 dzień listopada, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Nowo wybrany marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygłosił orędzie, w którym zapowiedział m.in. usprawnienie działań parlamentu. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, którzy dziś obchodzą swoje święto. Będzie można zastrzec numer PESEL w aplikacji M-Obywatel. Resort cyfryzacji przedstawił szczegóły tego rozwiązania. Nowo wybrany marszałek Sejmu Szymon Hołownia w wieczornym orędziu telewizyjno-radiowym powiedział, że zmiany, które wprowadza w funkcjonowaniu Izby, usprawnią jej działanie. Wśród nowości wymienił m.in. zmiany składu prezydium. Zdecydowaliśmy też o poszerzeniu prezydium Sejmu tak, by mogli nim zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, od Lewicy po Konfederację. Tego wymaga szacunek do państwa głosów, bo demokracja to rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. W prezydium Sejmu nie zasiada obecnie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak posłowie odrzucili kandydaturę Elżbiety Witek. Szymon Hołownia powiedział, że klub PiS może liczyć na wicemarszałka, ale musi wystawić innego kandydata. Chciałbym zapewnić wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela państwa partii tak długo, jak będzie trzeba. Tak długo, aż klub parlamentarny PiS zgłosi kandydaturę posłanki lub posła, która spotka się z pozytywną oceną swojej dotychczasowej pracy przez większość koleżanek i kolegów z Izby. Politycy PiS-u zapewniają, że odrzucenie kandydatury Elżbiety Witek jest złamaniem wieloletniej tradycji, zgodnie z którą wszystkie sejmowe kluby mają swojego przedstawiciela w prezydium. Mówią również, że nie zmienią swojego kandydata na funkcję wicemarszałka. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. Polscy dyplomaci kreują pozytywny wizerunek Polski za granicą. Dziękuję za to, powiedział prezydent, zwracając się do dyplomatów w dniu ich święta. O znaczeniu działań przedstawicieli korpusu dyplomatycznego mówił też szef MSZ-u Zbigniew Rau. Prezydent Andrzej Duda, zwracając się do dyplomatów, mówił, że ostatnie lata mocno doświadczyły cały świat. Najpierw pandemia, teraz skutki wojny na Ukrainie. Konflikt u naszych sąsiadów pokazał prawdziwe oblicze Rosji Putina, dodał prezydent. Mieliśmy rację w sprawie neoimperialnych ambicji Rosji zagrażających bezpieczeństwu i pokojowi w Europie. Prezydent zaznaczył, że niezmiennie opowiada się za wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski. Filary tego bezpieczeństwa to silna armia i silne sojusze. To USA są i muszą pozostać największym naszym partnerem politycznym, gospodarczym i militarnym, dodał Andrzej Duda. Z kolei szef MSZ Zbigniew Rau dziękował za pracę dyplomatów przy organizacji wyborów, a także przy ewakuacji Polaków ze strefy Gazy. Ona jeszcze nie jest zakończona, ale jest piękną wizytówką naszej służby konsularnej. W korpusie dyplomatycznym pracuje 4,5 tysiąca osób, z czego blisko 3 tysiące za granicą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Włoski rząd wydał dekret bezpieczeństwa zaostrzający kary za niektóre przestępstwa i wykroczenia. Chodzi m.in. o bunty w więzieniach i zamkniętych ośrodkach dla migrantów, a także o ataki na policjantów i karabinierów. Dekret przewiduje od 2 do 6 lat więzienia za atak na stróżów porządku publicznego i od 4 do 16 lat, jeśli skutkiem ataku będą poważne uszkodzenia ciała. Blokowanie dróg, dotychczas traktowane jako wykroczenie, będzie przestępstwem w drastycznych przypadkach karane więzieniem. Za oszustwa, których ofiarą padają osoby starsze, będzie grozić do 6 lat więzienia i wysoka grzywna. W ubiegłym roku zanotowano ponad 20 tysięcy takich przypadków. Karę od 2 do 6 lat więzienia przewidziano za zajęcie cudzej nieruchomości. Za coraz częstsze bunty w więzieniach i zamkniętych ośrodkach dla migrantów, za sam udział grozić będzie od 2 do 5 lat odsiadki. Dekret zezwala na kary więzienia dla złodziejek kieszonkowych w ciąży, co dotychczas było niemożliwe, zapewniając im praktycznie bezkarność. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Będzie można zastrzec numer PESEL w aplikacji M-Obywatel. Ma to pomóc w ochronie danych osobowych przed wykorzystaniem ich przez przestępców. Usługa będzie wdrażana w 2 etapach. Jutro uruchomiony zostanie rejestr zastrzeżeń, powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

w miasteczku niemieckim Haren, położonym w Dolnej Saksonii, a wcześniej zdobytym przez pierwszą dywizję pancerną. Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze stworzyli tymczasowe miasteczko dla Polaków, jeńców byłych niemieckich obozów. Mieszkało w nim około 5000 naszych rodaków, byłych żołnierzy, w tym 1728 kobiet, dziewczyn uczestniczek Powstania Warszawskiego. Miasteczko to początkowo nosiło nazwę Lwów, następnie nazwę Maczków nadał tej miejscowości generał Tadeusz Burkomorowski. W Maczkowie były polskie nazwy ulic, jak na przykład Jagiellońska, Legionów czy Mickiewicza. Z kolei na wniosek ponad 40 tysięcy mieszkańców Bredy, którą także wyzwoliła pierwsza dywizja pancerna, generałowi Maczkowi przyznano honorowe obywatelstwo Holandii. Więcej o tym nietuzinkowym dowódcy w rozmowie niebawem. Jimmy Hunt na jod, drugi lód, cienkie szkło. Steve McQueen, Ronnie L, Johnny L, Elvis P. Martwy Bill, martwy blues, trochę szkło, cienki lód, za koło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polonista z Lwowa, dowódca słynnych w czasie II wojny światowej Czarnych Diabłów. Jedyny, który nie przegrał żadnej bitwy.